Her er Radio Holger Internet. Valget til EU-parlamentet er forestående, og vi opfordrer til, at alle nationalt sindede stemmer på den kandidat, der bedst repræsenterer det nationale Danmark ved valget. Og det er Dansk Folkepartis kandidat, Morten Messerschmidt. Han er i sin politik nationalt præget, og han er samtidig et stort politisk talent. Der findes simpelthen ikke noget bedre bud på en dansk national kandidat ved dette valg end Morten Messerschmidt. Og vi håber, at han må få et virkelig godt valg. Morten Messerschmidt siger, at for ham og Dansk Folkeparti har det også i denne valgkampagne været helt afgørende, at vælgerne ved præcist, hvad de får med en stemme på DF. Vi kører snorlige. Vælgerne ved, at bestemmer vi, får vi mere Danmark og mindre EU. Tyrkiet bliver aldrig EU-medlem. Udvidelser stilles i bero. Dyrevelfærd bliver højt prioriteret. EF-domstolen stækkes gevaldigt, og den danske grænsekontrol bliver genetableret i morgen. Vi skal altså opfordre til, at man stemmer på Morten Messerschmidt på søndag. Uanset om man ikke skulle være helt enig med ham og Dansk Folkeparti, for han er nu engang det bedste bud på en national kandidat. At undlade at stemme er naturligvis også en mulighed, men det vil bare give en øget overvægt til kandidaterne fra forræderpartierne, så det er der ikke meget perspektiv i. Altså, alle nationalt sindede, mød op og stem på Morten Messerschmidt på søndag. Poul Winther Jensen fra Den Danske Forening skriver følgende i anledning af EU-valget. Citat. Jeg stemmer på Morten Messerschmidt. Her kort før valget til Europaparlamentet har Dagbladet Information en forsideartikel, hvor man beskriver ligheden imellem Folkebevægelsen mod EU-synspunkter og Dansk Folkepartis. Artiklen bærer overskriften. De vil have Danmark tilbage. Her kan blandt andet læses følgende. Folkebevægelsen mod EU's kamp om pladserne i Europaparlamentet er båret af en retorik, der er tæt på Dansk Folkepartis. Unionmodstanden forener de yderste højre og venstrefløje, men det gør det svært for vælgerne at skelne nationalisme fra nærdemokrati. Mon dog, jeg kan sagtens kende forskel på unionsmodstanden. Forskellen er, at Dansk Folkeparti ønsker at bevare Danmark som et dansk land, hvorimod Folkebevægelsen mod EU klart tilkendegiver, at den multietniske udvikling i Europa og Danmark er en fordel. Bladet Information fortsætter med følgende. Giv os Danmark tilbage. Sådan lyder Dansk Folkepartis slogan op til EU-parlamentsvalget. De har tyvstjålet det fra sangerinden Natasha Said, men ikke desto mindre bryder frasen om Morten Messerschmidt i disse dage Billboards landet over. Der er to lokalafdelinger i Enhedslisten, som inviterer til gadefest med EU-debat, og blandt gæsterne er flere kandidater fra Folkebevægelsen mod EU. Der vil de nok, som på deres valgplakater, stille og besvare spørgsmålet, skal EU bestemme alt? Nej. Men sammenfaldet af paroler er paradoksalt og siger noget om, at det kan være svært at skelne venstre- og højrefløjens unionskritik fra hinanden. Det samme synspunkt har professor i samtidshistorie på Aarhus Universitet, Søren Hein Rasmussen, der har undersøgt folkebevægelsens historie og bekræfter, at det retoriske sammenfald mellem DF og folkebevægelsen er i øjenfaldende. Hertil er at sige, at Dansk Folkeparti er et nationalt parti. Folkebevægelsen mod EU var også engang en national bevægelse, men er i de seneste par årtier drejet kraftigt over en kosmopolitisk kurs. Det er afgørende. Jeg har fulgt Dansk Folkepartis spidskandidat Morten Messerschmidts valgkamp nøje. For mig står han som den rette til at fremføre forsvaret for nationalstaternes suverænitet. Han tænker som den britiske professor Roger Scruton, der i sin bog Nationernes nødvendighed blandt andet skriver følgende. Demokratier skylder national loyalitet deres eksistens. en loyalitet, der antageligt deles af regering og opposition, af alle politiske partier og af vælgerne som helhed. Overalt, hvor nationalitetsfornemmelsen er svag eller ikke eksisterende, har demokratiet ikke formået at fæste rod. Til uden national loyalitet er oppositionen en trussel mod styret, og politiske uoverensstemmelser skaber ingen fælles grund. Ikke desto mindre er forestillingen om nationen under angreb enten foragtet som en atavistisk form for social enhed, eller endda fordømt som en årsag til krig og konflikt, der bør nedbrydes og erstattes af mere oplyste og mere universelle former for jurisdiktion. Det er stort set Roger Scrutons opfattelse af det nødvendige i nationernes fortsatte eksistens og suverænitet, Morten Messerschmidt har pladeret for i hele sin valgkamp. Derfor får han min stemme til EU-parlamentsvalget. Citat slut. Og det var så en valgkommentar fra Poul Winther Jensen fra Den Danske Forening. Og så er der jo også samtidig den pjattede afstemning om tronfølgeloven. På trods af regeringens helt uanstændige og partiske millionkampagne for at få tronfølgeloven stemt igennem, vender danskerne i stigende grad tommelfingeren nedad, når de skal tage stilling til ændring af tronfølgeloven, der angiveligt skal sikre ligestilling mellem drenge og piger i kongehuset. På bare en uge er opbakningen faldet hele 12 procentpoint, så blot 72% af befolkningen nu støtter op om en ændring, viser en ny Gallup-måling. Derfor er der stor fare for, at forslaget falder, siger valgforsker og professor Søren Risberg Thomsen, der har analyseret målingen. For at få lovændringen igennem skal mindst 40% af de stemmeberettigede stemme ja. Men da stemmeprocenten ved EU-parlamentsvalget typisk ligger på ca. 50%, vil der med den dalende tilslutning kun være 36% ja-stemmer, viser beregninger foretaget Søren Risberg Thomsen. Og det er ikke nok til at få ændring i tronfølgeloven igennem. Nej, og det er der også ganske ligegyldigt. For hvad betyder ændringen egentlig for folket? Ingen verdens ting. I Storbritannien står det nationale parti, BNP eller British National Party, til at få et godt valg ved det kommende EU-valg. Det kan jo ikke overraske. Problemerne i Storbritannien er enorme. Finanskrisen rammer dybt, og multietniseringsprojektet er ved at få den store gamle nation til at gå op i limningen. Derfor vil mange ansvarsbevidste vælgere gå hen og stemme på British National Party til EU-parlamentsvalget. Det har skabt frygt hos lederne af Church of England, der er gået ind i valgkampen med stor styrke i en fælleserklæring fra de to ærkebiskopper, ærkebiskoppen af Canterbury, Rowan Williams, og ærkebiskoppen af York, John Sintambo, der repræsenterer over 100 biskopper, advarer man imod at stemme på British National Party ved det kommende valg. I fælleserklæringen skriver de to ærkebiskopper blandt andet følgende. Der er nogle, som vil udnytte den nuværende situation til at fremme synspunkter, der er det modsatte af værdier som retfærdighed, medfølelse og menneskelig værdighed, som stammer fra vores kristne arv. Kristne er blevet dybt bekymret over British National Partys bevidste overtagelse af vores trosprog, da formålet med deres politik ikke er at fremme disse værdier, men at skabe frygt og splittelse i lokalsamfundene, særligt mellem folk med forskellige religiøse eller racemæssige baggrunde. De to ærkebiskopper skulle tage en rundtur til de største britiske byer. Her vil de opdage, at den britiske enhed er stærkt på retur. Årsagen, ja, det er den store islamiske indvandring. Men det skyldes også andre folkegrupper fra tredjelandene, der i øvrigt er i skarp magtkamp indbyrdes. En springfarlig udvikling, som blandt andet er sat i værk af nogle slatne ledere fra Church of England. Man må håbe på et godt resultat for British National Party, der er nemlig god brug for nationale stemmer i EU-parlamentet. Hollænderne har som de første europæere indledt stemmeafgivningen ved valget til EU-parlamentet. Politiske kommentatorer i Holland peger på, at valget til EU-parlamentet har været domineret af den langvarige debat i det hollandske samfund om indvandringen, og at de hollandske patrioter derfor vil få fremgang. Geert Wilders patriotiske Parti for Frihed står således til at vinde 3 ud af de 25 hollandske pladser i Europaparlamentet med kravet om, at indvandringen skal standses og at udviklingen af det europæiske samarbejde skal være langsommere. Geert Wilders var også en af de hårdeste kritikere af EU-forfatningen, som de hollandske vælgere stemte nej til i 2005. Siden har han udbredt budskabet om, at indvandring fra islamiske lande er den største trussel mod Europas fremtid. Og netop fordi han har sagt sandheden, så er han blevet forhat i de ledende kredse rundt omkring i Europa. Italiensk politi har oprullet et muhammedansk terrornetværk bestående af 5 muhammedanske indvandrere. De havde ifølge anklageskriftet planer om at bombe San Petronio Kirke i Bologna og om at angribe undergrundsbanen i Milano i 2006. Disse terrorangreb blev ifølge det italienske politi forpurret, men det har tilsyneladende ikke fået muhammedanerne til at skrinlægge tankerne om at ramme civile mål i Europa. De 5 muhammedanere, der har forbindelser til Syrien, Algier og Marokko, har angiveligt også siden haft planer om at ramme Danmark, Frankrig og Spanien med angreb. Hvad disse mere konkret indeholder, er ikke kendt endnu. Men det italienske politi har vurderet risikoen for at være så overhængende, at de har forsøgt at arrestere de 5 muhammedanske indvandrere efter indstilling fra anklageren i Milano, men man har kun fået fat på den ene, og de øvrige eftersøges nu. Ja, og så er der stadig nogle, som ubegribeligt nok påstår, at de muhammedanske indvandrere ikke er farlige. Den amerikanske præsident Barack Hussein Obama har nu vist sig at være lige så krybende over for den muhammedanske verden, som vi ventede. Det såkaldte store USA har en præsident, der kryber på den mest ækle måde for den flok muhammedanske fanatikere og ørkenrøvere, der lå og klappede af præsidentens ynkelige selvfornedrelse. Medierne skriver om Obamas tale i Egypten. Citat: "Islam er en del af Amerika. Sådan åbnede den amerikanske præsident Barack Obama sin længe ventede tale på universitetet i den egyptiske hovedstad Kairo. Talen varede i 45 minutter, og flere gange refererede Obama til Koranen i et forsøg på at lappe på det skræmmede forhold mellem USA og Mellemøsten. Et forhold, som han søgte en ny begyndelse for. 7 emner var talen delt op i, og det første Obama havde valgt at tale om var konfrontation af voldelig ekstremisme i alle dens former. I Ankara gjorde jeg det klart, at Amerika ikke er og aldrig vil komme i krig med islam, sagde han til efterfølgende klapsalver fra den fyldte sal. Men vi vil utrætteligt konfrontere voldelige ekstremister, som udgør en alvorlig trussel mod vores samfund. Fordi vi afviser det, som folk fra alle trosretninger afviser, mord på uskyldige mennesker, kvinder og børn. Og det er min første pligt som præsident at beskytte det amerikanske folk, fortsatte Obama og sagde, at mistroen mellem amerikanerne og den muslimske verden må ende nu, og at intet regeringssystem kan eller bør blive påført en nation af andre. USA antager ikke at vide, hvad der er bedst for alle, men jeg har en stærk tro på, at alle folk længes efter visse ting. Tiltro til loven og en lige administration af retfærdighed. Regeringer, som er gennemsigtige og ikke stjæler fra folket. Friheden til at leve, som du vil. Dette er ikke kun amerikanske idéer, det er menneskerettigheder, og det er derfor, vi vil støtte dem alle steder, sagde han. Citat slut. Ja, når Obama Hussein påstår, at islam er en del af Amerika, så mener han vel bare, at også Amerika er oversvømmet af muhammedanske indvandrere. Men det gør nu ikke islam til en del af Amerika, for islam er et fremmed element alle andre steder end i Mellemøsten. Islam er således ikke en del af Amerika, men et fjendtligt brohoved i Amerika. At Amerika ikke er og aldrig vil komme i krig med islam, er noget af en tilsnigelse. For har Obama Hussein helt glemt det store muhammedanske angreb på USA i 2001? Og har han glemt kampene i Irak og Afghanistan? Hvem føres de mod, hvis det ikke er mod muhammedanerne? Obama foretager en grundfalsk skelnen mellem islam og så den voldelige ekstremisme. For den voldelige ekstremisme udspringer jo netop af islam. Og hvordan kan man så skelne? Samtlige angribende terrorister i 2001 var jo troende muhammedanere, og deres retfærdiggørelse af angrebet fandt de i Koranen. Af islam udspringer den muhammedanske terror, og at forsøge at bortforklare dette er latterligt. Og det er direkte komisk, når Obama påstår, at også de muhammedanske folkeslag længes efter tiltro til loven, administration af retfærdighed, en gennemsigtig regeringsførelse og en regering, der ikke stjæler fra folket, og friheden til at leve, som man vil. For intet tyder jo på, at dette virkelig skulle være en beskrivelse af Mellemøstens stræben. Snarere tværtimod, hvis man da skal dømme efter virkelighedens Mellemøsten. Fire store indvandrerfamilier i Gellerupparken vil blive opsagt fra deres lejemål, efter at de unge sønner i familierne er dømt skyldige i et brandattentat i en af Brabrand Boligforeningsbygninger, daginstitutionen Viben. Derfor siger formanden for Boligforeningen Jesper Pedersen, mindre end en uge efter dommen i retten i Aarhus til Aarhus Stifttidende. Daginstitutionen ligger på vort matrikelnummer. Brabrand Boligforening ejer Viben, som vi inden branden lejede ud til Aarhus Kommune. En retlig afgørelse af, at de er skyldige i at have sat ild til institutionen i oktober sidste år, er vores argument for opsigelserne. Boligforeningen følger stort set samme praksis, som ved de første opsigelser for nogle år siden af tre indvandrerfamilier på grund af sønnernes kriminelle handlinger i boligforeningens regi. Det var tre meget omtalte prøvesager, der vandrede gennem alle instanser. Hele proceduren tog over 2 år. Og så er der kommet en ny rapport, der kaster et afslørende lys over de helt forrykte tilstande på arbejdsmarkedet i dagens Danmark. Medierne skriver, citat, mange kommuner er i dag fuldstændigt afhængige af arbejdskraften fra arbejdsløse i jobaktivering, viser ny rapport. Vismand kalder det dybt problematisk, men forudser, at udviklingen bliver forstærket, hvis ikke ministeren ændrer kurs. Mangel på penge tvinger landets kommuner til at misbruge aktiveringsordningen, viser ny rapport fra fagbevægelsen, der også peger på, at billig arbejdskraft i form af arbejdsløse i jobaktivering i mange kommuner fortrænger de almindeligt ansatte. I en grad så flere kommuner i dag ikke kunne levere deres ydelser uden de aktiverede. Et stort antal kommunale institutioner bruger flere aktiverede, end de har ordinært ansatte, fordi de kommunale ledere er så desperate, at de ikke kan få det til at hænge økonomisk sammen på andre måder, siger gruppeformand for den offentlige gruppe i 3F, Ellen Lykkegaard, der anbefaler, at man sadler om og satser mere på uddannelse til at få de arbejdsløse i arbejde. Hendes kritik af aktiveringsordningen kommer på baggrund af en ny rapport, som 3F offentliggør sammen med fagforeningerne FOA og HK. I rapporten siger hver tredje kommunale medarbejder, at deres aktiverede kollegaer nu er blevet så mange, at de reelt er blevet afgørende for, at de kommunale serviceopgaver overhovedet kan leveres. Vismand og ekspert i arbejdsmarkedspolitik, Michael Rosholm, mener, at det er dybt problematisk, hvis kommunerne bliver afhængige af de aktiverede. Og med tallene i den nye rapport er der noget, der tyder på, at kommunerne er blevet det, siger han. Meningen med aktiveringsordningen har altid været, at den ledige skulle bruge aktiveringen til at komme i almindelig beskæftigelse. Og det er alvorligt, hvis kommunerne nu har så store økonomiske vanskeligheder, at de har fået et motiv til at fastholde de aktiverede i aktivering, siger Michael Rosholm, der også er professor i økonomi på Handelshøjskolen i Aarhus. Citat slut. Dette er da fuldstændig vanvittigt, at de aktiverede skal agere tvangsarbejdere for kommunerne. Og der er kun én effektiv måde at stoppe dette grove misbrug af ledige på. Og det er naturligvis, at de aktiverede selv kræver fuld løn, hvis de også skal arbejde under aktiveringen. De skal nok møde frem til aktiveringen, men de skal nægte at arbejde, før de ser, at kommunen har indbetalt en helt normal månedsløn på deres konto. Det ville hurtigt vende kommunen af med at holde sig med tvangsarbejdere. For kommunen kan jo alligevel ikke tvinge folk til at arbejde. Og hvis folk så skulle arbejde, ville det blive lige så dyrt, som var der tale om folk i normalt ordinært arbejde. Aktivering på understøttelse og kontanthjælp ødelægger bare arbejdsmarkedet. Og det er jo lige netop det, som den nye undersøgelse dokumenterer.